όση καλοσύνη γύρω μου κεντός. Από του παντός τη μεγαλοσύνη πάρκα με προσβαίνει μ' ανοιχτό πανί. Κι οι εφτά ουρανοί πάνω μ' ανοιγμένοι. Ρε αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Όση καλοσύνη γύρω μου κεντός. Από του παντός τη μεγαλοσύνη πάρκα με προσβαίνει μ' ανοιχτό πανί. Κι οι εφτά ουρανοί. Ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Βρέσω σαπίλα, ζόφος, δυσοσμία, απάτη, κοροϊδία, βρωμιά και δυσοδεία. Είναι λέξεις και έννοιες που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, ειδικά το τελευταίο τρίμηνο τα έχει αποδείξει όλα αυτά, αλλά εμείς εδώ δεν τα δεχόμαστε. Δεν μπορούμε να τα δεχτούμε διότι δεν μπορούμε να παραδεχτούμε ότι οι επιλογές του ελληνικού λαού οδηγούν εκεί. Ότι έχουμε σάπιες κυβερνήσεις, ότι έχουμε διαπλεκόμενες κυβερνήσεις, όχι την τωρινή, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη, την ακόμη πιο πριν. Δεν μας κολλάνε όλα αυτά, γι' αυτό δεν τα δεχόμαστε και θα το αποδείξουμε. Δεν το λέμε μόνο έτσι, δεν είναι θέμα ενστίκτου, δεν είναι διέστηση, είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί, επειδή είναι ο πρωταγωνιστής των ημερών, ο Νίκος Παπάς, να. Επειδή τον έψαχνε τον παπά πριν και ο ηθοποιός, δεν μπορεί ο Νίκος Παπάς να έχει ανακατευθεί σε όλα αυτά που λένε τα κανάλια, είναι και πάρα πολλά αυτά, για τον απλό λόγο ότι ο Νίκος Παπάς δεν έχει καμία σχέση με το παλιό. Ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει και καταλαβαίνει, μάλιστα θα σας έλεγα, ότι το πλεονέκτημα το δικό μας και η δυνατότητά μας ακριβώς να τα βάζουμε με κατεστημένα συμφέροντα προέρχεται από το γεγονός ότι δεν ήμασταν κομμάτι του παλιού πολιτικού συστήματος. Ζάβαρα κατρανέμια, ζάβαρα κατρανέμια. Αχ, αυτό το ηθικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί αφάνταστα. Αλληλούια, αλληλούια. Σύστημα της διαπλοκής επέλεξε να λερώσει το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς και αυτό, ξέρετε κάτι, είναι ύβρις. Προφανώς είναι ύβρις όλο αυτό που συμβαίνει. Εδώ το λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Ακούσαμε τον Νίκο Παπά να λέει ότι δεν είναι το παλιό, άρα επειδή είναι το καινούριο δεν μπορούν να έχουν τα χούγια του παλιού. Πολύ σωστή φράση. Και στα ενδιάμεσα αυτός που λέγεται το ηθικό πλεονέκτημα είναι ο Παπαγγελόπουλος, ο οποίος βγάζει ένα αχ αναστεναγμού και μιλάει για το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς υπάρχει. Είναι ο ίδιος ο Νίκος Παπάς. Ο ίδιος. Έχει πόδια, δηλαδή το ηθικό πλεονέκτημα, έχει μυαλό, έχει χέρια, μαλλιά, στόμα, μιλάει, σάρκα. Είναι ο ίδιος ο Νίκος Παπάς, το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Οπότε, επειδή συμβαίνουν όλα αυτά, εμείς δεν πιστεύουμε όλα αυτά που λέγονται και δεν θα μπορούσε ο Νίκος Παπάς να κάνει τίποτα από αυτά που φέρεται ότι έχει κάνει, έχει πει στις τηλεφωνικές συνομιλίες, γιατί είναι ο άνθρωπος που έχει τον Νίκο Μπελογιάννη στο γραφείο του. Κάποιος που έχει τον Νίκο Μπελογιάννη πίσω στο γραφείο του δεν μπορεί να κάνει αλητίες. Σε καμία περίπτωση. Οπότε δεχόμαστε όλα αυτά που λέει ο Νίκος Παπάς, είναι αθώος. Στην άλλη πλευρά τώρα, επειδή παίζει και μία μίζα που πήρε ο Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς, βέβαια έχει πάει υπόθεση στο αρχείο, αλλά όλες αυτές οι υποθέσεις πάνε πάντα στο αρχείο. Γιατί οι μίζες δεν γίνονται με αποδείξεις. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ, παρά μόνο ένας Μένιος Κουτσόγιώργας και μια επιταγή, σε μια εποχή που δεν ήξεραν πώς να γίνουν αυτές οι δουλειές. Οπότε ούτε ο Αντώνης Σαμαράς έχει πάρει αυτήν την μίζα και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί ο στενός του συνεργάτης, ο Παπασταύρου, είναι ένας άνθρωπος που του χρωστάει όλη η Ελλάδα ευγνωμοσύνη. Φτάσατε και σε σημείο να φύγετε και ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να το κάνετε. Και ντροπή σας. Μιλήσατε για δικό μου συνεργάτη. Ναι. Εγώ, επειδή είμαι της ευθείας της αντρικής σχολής, θα σας πω ευθέως. Σας αρέσει τεθλασμένη? Επειδή λοιπόν ακριβώς, αν το θεωρείτε σεξιστικό, πάντως, το παίρνω πίσω. Αλλά επειδή, εν πάση περιπτώσει, μου αρέσει η ευθεία γραμμή, εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα 10 Παπασταύρου. Ζάβαρα κατρανέμια, ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, νέμια. Ρε αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Είμαστε κατά βάθος και λίγο μαγκαίες. Εδώ έχει ένα δίκιο ο Σαμαράς. Λέει μια αλήθεια δηλαδή. Τι μας απασχολεί σήμερα, επειδή από το Σάββατο βγαίνουν τηλεφωνικές συνομιλίες, αποκαλύψεις για διάφορα συχαμερά πράγματα που συμβαίνουν στους πολιτικούς βίους των χωρών, αλλά όχι στο δικό μας, γιατί εμείς εδώ δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά. Είναι αθώοι, όλοι είναι για να υπερασπίσουν αυτοί που έχουν κυβερνήσει και θέλουν να κυβερνήσουν. Και κυβερνούν το συμφέρον του ελληνικού λαού. Οπότε δεν μπορεί ο Νίκος Παπάς να τα κάνει όλα αυτά, γιατί είναι ένας αριστερός. Δεν είναι το παλιό, είναι το καινούργιο και έχει τον Μπελογιάννη από πίσω. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, γιατί είναι της αντρικής σχολής, όπως ακούσατε, όχι της τεθλασμένης. Τι ωραίες στιγμές τότε στο κοινοβούλιο, με τη ζωή από πάνω, την ακούσαμε κι αυτή. Και έχει εμπλακεί και ο Πάνος Καμένος, επίσης άδικα και παραδόξως σε όλα αυτά, ότι είχε ένα παρακράτος, λέει, και αυτός παρακολουθούσε τον Τσίπρα, και ένα άλλο παρακράτος παρακολουθούσε τον Καμένο από τον Τσίπρα, και η σύζυγος Καμένου έδινε εντολές ώστε. Όλα αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα πιστέψουμε, και για τον Πάνο τον Καμένο, όπως και για τους άλλους, ειδικά για τον Πάνο τον Καμένο, γιατί είχε έρθει στην εξουσία για να φέρει την κάθαρση και να χτυπήσει τη διαφθορά. Θεωρούμε ότι οι εξελίξεις στην οικονομία, η έξοδος από τα μνημόνια, οι υποθέσεις της κάθαρσης, της διαφθοράς και της διαπλοκής προχωρούν με καλούς ρυθμούς. Ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος, ναι. Μία. Και θεωρούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ο ελληνικός λαός θα αντιληφθεί την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού με την έννοια της λήξης της διαπλοκής μεταπολίτευσης. Έτσι ακριβώς, έληξε η διαπλοκή της μεταπολίτευσης, και δεν ήρθε καμία άλλη διαπλοκή όταν ήταν υπουργός ο Πάνος ο Καμένος. Δεν έχουμε λόγους να μην πιστέψουμε τα λόγια τους, δεν είναι τίποτα πατεώνες να λένε άλλα και να εφαρμόζουν άλλα, δεν έχουμε στοιχεία. Θα ήμασταν εμείς εμπαθείς αν λέγαμε το ακριβώς αντίθετο. Και παρεξηγήθηκε ο Νίκος ο Παπάς, επειδή μίλησε για μαγαζί σε αυτή την τηλεφωνική συνομιλία. Αποκαλεί την κυβέρνηση, το Μέγαρο Μαξίμου, ως μαγαζί. Όλη μέρα ήταν εκεί. Είναι λογικό να το νιώθεις σαν σπίτι σου, σαν μαγαζί σου. Δεν είναι κακό. Εμείς δεν το βρίσκουμε κακό όλο αυτό. Σημασία έχει τι μαγαζί. Ατυχίες, αδέρφια, ατυχίες. Οι δουλειές περιορισμένες. Δηλαδή άνοιξα ένα μαγαζί, αλλά με κλείσανε φυλακή. Για χρέη. Όχι. Τα άνοιξα νύχτα με λωστό. Ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος, λάμμα, λάμμα, νάμμα, νάμμα, νέμια. Γιατί και εμείς είμαστε πεντακάθαροι. Γιατί και εμείς είμαστε πεντακάθαροι. Όσο ασκήσαμε εξουσία, την κυβερνητική μας παρουσία δεν τη σκιάζει καμία υποψία. Μπράβο! Έχει δίκιο εδώ και ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς το δεχόμαστε. Τον έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορεί να κάνει λάθος ο ελληνικός λαός. Δεν μπορεί να στείλει σε αυτό το θόκο κάποιον που να τον διαψεύσει. Δεν έχει γίνει ποτέ στη σύγχρονη ιστορία. Δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύει αυτό για τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε, όλοι αυτοί, επειδή φύγαμε από τον Σαμαρά και τον Καμένο, μάλλον και ο Καμένος στους αριστερούς εντάσσεται, όλοι αυτοί είναι αριστεροί. Δηλαδή ο Τσίπρας, ο Παπάς, ο Κατρούγκαλος που θα ακούσουμε τώρα, ο Καμένος, ο Δραγασάκης, η Φωτίου, όλοι αυτοί είναι αριστεροί. Όχι αριστεροί, λάθος. Όλοι αυτοί είναι κομμουνιστές. Είμαστε όλοι και όλες παρόντες και παρούσες σε αυτό το προσκλητήριο. Και θέλω, συντρόφισσες και σύντροφοι, να σας πω ότι δεν ανταμώσαμε από τύχη. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Είμαι καλός κομμουνιστής. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Το στις παίρνει οξία και έχουμε αμέσως να σκεφτείς ομοιοκαταληξία. Λοιπόν, εγώ είμαι μαρξιστής. Ψηφίζω πάντα αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά. Καμιά φορά και κέντρο. Αφήστε τα όλα αυτά, κέντρο, κέντρο, αριστερά, πελατεία. Εδώ έρχονται οι δεξιοί από εδώ. Και συμπαθώ τη δεξιά σαν καρποφόρο δέντρο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, χτίσαμε μαζί ένα νέο Γοργοπόταμο. Αριστερά και δεξιά και αριστερό δεξιά. Χειρίζομαι το μαρξισμό. Ξέρουμε καλά αυτό που είχε πει ο Μάρξ. Καλά και επιδεξιά. χειρίσω με το μαρξισμό. Όπως λέει και η Ρόζα Λούξεμπουργκ, χειρίσω με το μαρξισμό. Τον Έγγελς, τον Μάρξ, τον Λένιν. Καλά και επιδεξιά. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή όλοι αυτοί και όσοι έχουν κυβερνήσει και αυτοί που κυβερνούν τώρα πίσω από την πλάτη σας να χρησιμοποιούν εσάς, την ψήφο σας, τις ανάγκες σας για να κάνουν business. Αυτό δεν περνάει από το δικό μας το μυαλό. Να, για παράδειγμα, υπάρχει αυτό το, όπως το αποκαλούν, δεν είναι, το σκάνδαλο ότι δεν έχει δοθεί λίστα με sites και τα μέσα ενημέρωσης που πήραν τα 20 εκατομμύρια και θα δοθεί, λέει, κάποια στιγμή, μαγειρεύεται μάλλον, θα δοθεί κάποια στιγμή. Εμείς αυτό δεν το πιστεύουμε και δεχόμαστε, δεν πιστεύουμε ότι είναι σκάνδαλο, ότι είναι κακό δηλαδή. Υπάρχει σωστή διαχείριση, γίνεται η εκαθάριση και κάποια στιγμή όταν είναι έτοιμοι άνθρωποι θα το δώσουν. Πιστεύουμε δηλαδή όχι αυτούς που γκρινιάζουν ότι κάτι υπάρχει εκεί ως μη σκανδάλου ή κάτι άλλο, αλλά πιστεύουμε τον κύριο Πέτσα. Δεν μπορεί στην ανακοίνωση να μιλάει για εκβιασμούς και την ίδια ώρα να μιλάει για πάρτι ημετέρων. Ή το ένα ήδη ισχύει ή το άλλο. Πάρτι ημετέρων όμως με 1232 μέσα, τα οποία συμμετείχαν στην καμπάνια, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια διάχυσης του μηνύματος σε όλη την ελληνική κοινωνία προκειμένου να σωθούν ζωές, όπως και σώθηκαν. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Μπορεί να έγινε κάποια βιασύνη, κάτι άλλο, για να σωθούν ζωές. Σώθηκαν ζωές, οπότε δεν πειράζει. Χαλάλη και τα 20 εκατομμύρια. Να το διαιρέσουμε δια 10 εκατομμύρια. Σώθηκαν ζωές, όλο αυτό στοιχίζει. Δεν σώζεται κάποιος τσάμπα. Έχει δίκιο εδώ ο κύριος Πέτσας. Τον εμπιστευόμαστε. Δεν πιστεύουμε όλες αυτές τις κριτικές που γίνονται και τις υποψίες που υπάρχουν σε μερικά αρρωστημένα μυαλά που θεωρούν ότι έγινε εκεί μια δουλειά, μια μπίζνα, μοιράστηκαν σε δικούς τους ή σε site που δεν υπήρχαν. Αδιανόητα πράγματα. Άλλωστε, οι πολιτικοί θα λογοδοτούν από εδώ και πέρα, το λέει και το Σύνταγμα. Ο αγώνας κατά της διαφθοράς προϋποθέτει και ένα πολιτικό περιβάλλον με ελευθερία και δημοκρατικούς κανόνες. Αυτό σε ένα βαθμό αποτυπώθηκε και στο νέο Σύνταγμα, το οποίο ανταποκρίθηκε σε ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας. Την ίση μεταχείριση των πολιτικών με τους άλλους πολίτες. Οι πολιτικοί θα λογοδοτούν. Όπως ο καθένας. Όπως εσείς, αν κλέψετε 500 ευρώ, αν κλέψετε 50, σίγουρα έχετε τη στενή. Αν κλέψετε 500, μπορεί να λογοδοτήσετε με τον ίδιο τρόπο. Άλλο θα κλέψει 500 εκατομμύρια. Θα λογοδοτήσει, το προβλέπει το Σύνταγμα, το έχουν βάλει στις ειδικές διατάξεις. Οπότε να νιώθετε ήρεμοι και από αυτόν τον τομέα. Είμαστε εδώ και προσπαθούμε να διαψεύσουμε όλους αυτούς και με έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, μια στάση ζωής που λέει ότι όλοι αυτοί κλέβουν, έρχονται πάνω για να μας φάνε τα λεφτά, να κάνουν δουλειές. Επειδή το τελευταίο τρίμερο με τις αποκαλύψεις των παραπολιτικών, με τα 2,6 εκατομμύρια που πήρε Μίζα ο Σαμαράς από την προανακριτική, παλιό χαρτί, αλλά δεν έχει σημασία. Με τις συνομιλίες του Παπά με το Μιονί και το τι ακριβώς και πώς ακριβώς και με ποιο τρόπο και για ποιο λόγο μιλούσε ο Παπάς με επιχειρηματίες και όλα αυτά λοιπόν θέλουν να διαβάλουν το πολιτικό προσωπικό της χώρας, το οποίο είναι άψογο και γι' αυτό προσπαθούμε εδώ να όλα αυτά να τα με κάποιο τρόπο να επανορθώσουμε και να σας θυμίσουμε ότι δεν μπορεί όλοι αυτοί με αυτά που ακούτε να κάνουν αυτά που τους κατηγορούν. Αλλά έχουμε την παρέμβαση ενός ακροατή που έχει να πει κάτι για την πρόσφατη ιστορία. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέπτες και ψεύτες. Κλέπτες διότι σύμφωνα με την απόφαση γερμανικής δικαιοσύνης είναι συναυτουργοί του Χρυστοφοράκου, ψεύτες διότι αντί να βγουν δημοσίως και να πούν τι ακριβώς έχει συμβεί, κάθε και λένε άρες μάρες κουκουνάρες του τύπου δεν ανοίγουμε διάλογο με τον Χρυστοφοράκο, ενώ παραλαμβάνω αυτός ο οποίος κατηγορεί τα ελληνικά κόμματα ως κλεπτά. Δεν είναι ο Χρυστοφοράκος πια, αλλά είναι η ίδια γερμανική δικαιοσύνη. Αν είναι δυνατόν, Άδωνης λέγεται αυτός ο ακροατής που μόλις ακούσαμε, να λέει ότι τα κόμματα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ότι είναι ψεύτες, κλέφτες και το αποδεικνύει κιόλας με μια περίπτωση η οποία δεν υπήρξε, γιατί δεν έχει βρεθεί τίποτα. Είναι όλοι αθώοι. Ο Χρυστοφοράκος στην υπόθεση, θυμόσαστε τι είχε γίνει. Αθώος είναι ο άνθρωπος, είναι στο Μόναχο, ζει μια χαρά. Αν ήταν ένοχος, δεν θα ήταν στον Κορυδαλό. Δεν θα είχαν πληρώσει και οι πολιτικοί συνεργάτες του, η οικογένεια που συνεργάστηκαν μαζί του. Οπότε δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Και από παλιά δεν ίσχυαν διάφορα που λεγόντουσαν για τα πολιτικά πρόσωπα αυτού του τόπου, αν και έκαναν πολύ σωστές διαπιστώσεις. Η εκάστοτε ελίτ είχε την οικονομική αλλά και πολιτική ισχύ να διαφθείρει θεσμούς και αρχές. Σκεφτείτε την τεράστια ισχύ ενός μονοπωλίου, μιας πολυεθνικής εταιρείας, που ο τζίρος τους ξεπερνά τον τζίρο πολλών εθνών και κρατών στον πλανήτη μας. Πόσο θα αντέξει ένας υπουργός, ένας βουλευτής, ένας δημόσιος υπάλληλος, ένας δικαστής, ένας αστυνομικός μπροστά σε αυτή την τεράστια πολιτική και οικονομική δύναμη. Ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, τα λεφτά Γιώργος Παπανδρέου, βεβαίως υπάρχουν πολιτικοί που έχουν αντισταθεί σε αυτή την τεράστια πολιτική και οικονομική δύναμη. Είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Έλληνες υπουργοί έχουν διοικήσει από τον τόπο. Δεν έχουμε κανένα παράδειγμα ανθρώπου που να έχει δηλιάσει, κιοτέψει ή κάπως ερεθιστεί με τα εκατομμύρια που του ανοίγουν μπροστά στο γραφείο όλοι αυτοί οι τεράστιοι όμιλοι που έχουν όντως τεράστια οικονομική και κοινωνική επιρροή. Ο Άδωνης ως υπουργός μιλάει για κάποια σκάνδαλα που δεν είχαν αποδειχθεί, απλά τότε έριχνε λάσπη και αποκάλυπτε και μια άλλη πτυχή την επόμενη μέρα των σκανδάλων. Αποκαλείται ένα σκάνδαλο. Μάλιστα. Γιατί μην πείτε δεν είναι σκάνδαλο. Έτσι, χάθηκαν 7 εκατομμύρια δραχμές σε μετρητά. Ευρώ. Μάλιστα, μα διάβασα ένα πολύ ωραίο. Το σύνδημα λέει ότι η Νέα Δημοκρατία στην έναρξη της εξουσίας ήταν σεμνά και ταπεινά. Ενώ τώρα λέει άλλαξε, έγινε σεμνά και μετρητά. Διότι πήγαν και πήραν τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Φαντάζεσαι 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Δηλαδή βγήκε, φαντάζεσαι τώρα αυτά τα 4, 5, 6, 7 κοράκια που βγήκαν με τις τσάντες από την Τράπεζα της Ελλάδος, πήγαν σε ένα γραφείο και θα μοιράζουν τα ευρώ, ρε, τα ευρώ του ελληνικού λαού. Πάνω πακέτωση, ένα πακέτωση, ένα πακέτωση. Πρόσεξε, αυτό έγινε. Λαιλασία. Λαιλασία. Τι λέει η κυβέρνηση τώρα για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα? Λέει, θα κάνουμε έλεγχο να δούμε τι γινόταν από το 1998. Δηλαδή, ναι, εμείς κλέψαμε, μάλιστα, αλλά κλέβατε κι εσείς. Και τώρα θα δείτε τι θα σας κάνουμε. Θα αποκαλύψουμε και τις δικές σας κλεψιές. Άκου δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία. Ότι ναι, εμείς κλέψαμε, αλλά κλέβαν και οι προηγούμενοι. Εδώ είναι ο Άδωνης, όταν δεν ήταν τότε στη Νέα Δημοκρατία, αποκάλυπτε με πολύ ωραίο τρόπο και δεικτικό και με το πάθος το γνωστό τις μεθοδεύσεις που ακολουθεί ένα κυβερνητικό κόμμα όταν έχει πιαστεί στα πράσα. Τι έκανε τότε η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή? Ότι είναι, είχε πιαστεί για ένα από τα τότε σκάνδαλα και ξεκίνησε μια έρευνα και για τα προηγούμενα έτη. Πολύ σωστά το καταγγέλει ο Άδωνης. Επειδή τις τελευταίες μέρες, με αφορμή τη λίστα του κύριου Πέτσα, προσπαθούν να δουν τι έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι όλα αυτά που λέει ο Άδωνης για την κυβέρνηση Καραμαλή της Νέας Δημοκρατίας ισχύουν και για τούτους εδώ. Δηλαδή, έκλεψαν όλοι, το μπαλαμουτεύουμε κάπως, να χαθεί η ευθύνη, να δουν τι έκαναν και οι προηγούμενοι, να ικανοποιηθούν οι δικοί μας βλέποντας τον προηγουμένο, να ικανοποιηθούν οι άλλοι βλέποντας τα τωρινά και έτσι να μην τελικά γίνει τίποτα απολύτως. Σωστά καταγγέλει αυτές τις μεθοδεύσεις και να καταλάβουμε ότι δεν θα γίνουν με αυτή την κυβέρνηση την οποία τώρα στηρίζει και είναι υπέρμαχος αυτής της κυβέρνησης, αλλά από ό,τι βλέπω ψηλό γίνεται. Κάνουμε μια αναδρομή, όχι μόνο αναδρομή, και μια απόδειξη με ηχητικά πάντα, με ντοκουμέντα, ότι δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να έχουν πάρει μέρος ή να έχουν διευθύνει, να έχουν αγνοήσει, να μην καταλάβαιναν ότι από κάτω από αυτούς γινόντουσαν σκάνδαλα. Έχει και γενέθλια σήμερα ο Κώστας Σιμίτης. Πολλά είχαν γίνει επί των ημερών που ήταν και η εφταετία της Ευμάρειας, αλλά εμείς δεν τα πιστεύουμε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχουν μερικοί στην αριστερά οι οποίοι λένε δεν μπορεί να γίνει επανάσταση. Ήλεος, ήλεος, ήλεος, ήλεος, λάμμα, λάμμα, νάμμα, νάμμα, νέμια. Εκείνο το οποίο μας διδάσκει η σοσιαλιστική θεωρία στοχεύει σε ένα σοσιαλισμό της πράξης. Αγαπητοί συντρόφοι και σύντροφοι, ας έρθουμε τώρα στο τι είμαστε και τι θέλουμε. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ελπίζω συμφωνείτε. Θέλουμε να στοχεύσουμε, να ενισχύσουμε το λαϊκό κίνημα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Είναι δυνατόν ο Άκης ο Χατζόπουλος, όταν μιλούσε για το λαϊκό κίνημα, να κατηγορηθεί μετά, να κατηγορείται για όλα αυτά που αδίκως τον κατηγόρησαν. Όχι, γιατί ένας άνθρωπος που είναι με το λαϊκό κίνημα είναι σοσιαλιστής, όπως και ο Κώστας Σιμίτης. Ήταν αριστερά της πράξης, του σοσιαλισμού της πράξης, όχι των λόγων, όπως ήταν πάρα πολύ τότε. Κάναμε μια μίνι αναδρομή με ειρωνικό κάπως δεικτικό τρόπο, γιατί στα λόγια όλοι αυτοί είναι οι καλύτεροι. Και όσο μεγαλύτερο είναι το σκάνδαλο, τόσο μεγαλύτερη ανάγκη να καλυφθούν από κάτι ηθικό. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Μια κορνίζα από πίσω, μια λέξη, μια έννοια, οι αγώνες κάποιων άλλων, μια κατάθεση Στεφάνου στην Κεσαριανή. Μπορείς να βρεις άνετα τέτοιου τύπου ξεκαρφώματα, άλοθη, και να σκυλεύσεις αξίες με πολύ μεγάλη άνεση. Και μάλιστα όταν το κάνεις και με πολύ μεγάλη άνεση, δείχνει και πόσο απατεώνας και αδίστακτος είσαι, όπως έχει δείξει η ιστορία. Η κατακλείδα τώρα όλων αυτών είναι μια αλήθεια που έρχεται από το σημερινό Υπουργό Ανάπτυξης. Το ερώτημά μας είναι αυτό, αν λάδωνε πολιτικούς. Αυτό λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε. Είπατε πάμε, τη φράση μπορεί δεν να έχω λάδωνε ιδέα πολιτικούς, αν λάδωνε, αλλά τουλάχιστον σώζει ζωές, κύριε Υπουργέ. Ξαναλέω, όπως λέει το κουκουέ, για να γίνουμε λίγο κομμουνιστές το πρωί-πρωί, στον καπιταλισμό η διαφθορά είναι ενδημικό φαινόμενο. Σάβαρα κατρανέ μία, σάβαρα κατρανέ μία. Στον καπιταλισμό η διαφθορά είναι ενδημικό φαινόμενο. Ρε, αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Σάβαρα κατρανέ μία, ήλαιος, ήλαιος. Τι λέτε? Λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, νέ, μία. Ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Ήθελε και θέλει πολύ φως να ξημερώσει, όντως. Προς το παρόν, βρωμιά, λαμογιά, ξυπασιά, κοροϊδία στην πλάτη του λαού και στο όνομα του λαού. Μπροστά, όλοι αυτοί οι υπερασπιστές λαϊκών συμφερόντων, και μόλις κάσει μια συνομιλία, αποδεικνύεται ο βούρκος. Αδίστακτοι τύποι, τροκτικά, απατεώνες του κοινού ποινικού κώδικα, χυδαίοι τύποι, γλίτσες που τα μετράνε όλα με το κέρδος και τις business για το ίδιον ή το κομματικό τους όφελος, γράφοντας τις ανάγκες των πολλών εκεί που όλοι ξέρουμε. Σάποιο σύστημα, σάποιοι και οι υπηρέτες του. Να κάνουμε όμως και την ερώτηση, για να είμαστε έτσι πιο καλοί και πιο πλήρεις και πιο επαρκείς. Πόσους από αυτούς έχετε ψηφίσει όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία ακούσαμε εδώ αρκετούς. Σε πόσους έχετε εμπιστευτεί το μέλλον σας και τη ζωή, τη δική σας και κυρίως των παιδιών σας? Αν έρχονταν ένας εξωγήινος και ήθελε να κάτσει λίγο στην Ελλάδα και τα έβλεπε όλα αυτά και τα μάθαινε, θα έλεγε ότι εσείς με την ψήφο σας επιλέγετε κλέφτη για να σας κλέψει, ψεύτη για να σας κοροϊδέψει και απατεώνα για να σας κανακέψει. Νομίζω αυτό θα έλεγε ο εξωγήινος. Σαν σήμερα, 23 Ιουνίου του 2005, έφυγε από τη ζωή ο ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης. Το πολύ φως που χρειάζεται ακόμη για να ξημερώσει και η ήττα που δεν θα την παραδεχτούμε ποτέ είναι δική του. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μάλφη έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε. Δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας, σαν σημαία καρφώσατε σε εξώστες. Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής. Θα πέσει η πόλη. Ήθελα ακόμη, κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει, όμως εδώ. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Όπως είσαι ασφαλής θα πέσει η πόλη. Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει η πόλη. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Εδώ Ελληνοφρένεια. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένουμε. radio@papakiparapolitika.gr, το mail του σταθμού και της εκπομπής αυτή την ώρα. Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο και πατάει το κουμπί να ξεκινήσει ο λαός. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου. Πήρα να σου πω ότι το βρίσκω χαριτωμένο το. Το Θήμιο. Χαριτωμένο είναι ο Θήμιο. Ποιο? Το Θήμιο είναι. Το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ, λέω. Χαριτωμένο. Για ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κακό. Άρχισε και ο ΣΥΡΙΖΑ τη σάτυρα. Αφού είπε κάνει σατυρικό σποτάκι, θα έχει βάλει στι τάξει του σατυρικού να του κάνουν σποτάκια, φαίνεται. Έλα, φυλάκια πολλά. Γεια. Τι είπε τελικά? Ήθελα να πω ότι το βρίσκω χαριτωμένο και πρέπει να το παραδεχτείτε κι εσεί ότι ήταν έξυπνο. Μπράβο, το παραδεχόμαστε. Μπράβο, Αποστολάκη. Εγώ θα παραδεχθώ ότι είναι έξυπνο ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Όχι. Γιατί όχι? Είχαν μια στιγμή φύγει. Αναλαμπή. Κατάλαβα, έλα. Αναλαμπή. Άκουγα πριν την προηγούμενη εκπομπή από εσάς. Δεν συγχαθήκατε, δεν καήκαν τα αυτιά σας. Ναι, αλλά είπε και κάτι το οποίο με ανησύχησε. Μέσα, όταν την έβαλα το μεταξύ έπαιζε σοβιετικά και λέω τι έγινε, ξέρω εγώ. Λάθος εκπομπή έβαλα. Λάθος ήταν. Όχι, έπαιζε σοβιετικά σε ολόκληρη την εκπομπή. Λάθος ήταν, επιμένω. Λάθος ήταν όλη η εκπομπή. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ανέφερε ότι πλέον λέτε καλημέρα. Ισχύει. Με μένα? Με εσάς και τους δύο. Και τους δύο, όχι, δεν θα έλεγα. Okay. Ανησύχησα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Μην αγχώρεσαι, εντάξει, δεν. Πρεσί, είμαι καρδιοπαθής. Λίγο στο ράδιο μην συζητηθώ και σας χάσω. Και τι ακούω? Τι ακούς? Το ρουφιάνο της Χούντας. Με τον άλλο το ρουφιάνο το δικό σας. Ποιον από όλους ρουφιάνο της Χούντας εννοείς? Το Μαστοράκι. Α. Τι, το πήρατε κι αυτόν εκεί? Α, δεν ξέρω, καλεσμένος ήταν, δεν ξέρω τι είναι. Τέλος πάντων, διαχωρίζω τη θέση μου. Δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε. Δεν είναι ρουφιάνο ούτε ο ένα ούτε ο άλλο. Συγγνώμη. Α, συγγνώμη, ρε φίλε, αποστολή, δεν το ήξερα. Παρακαλώ, γι' αυτό σε ενημερώνω, να είσαι καλά. Συγχαρητήρια στο φίλο, στο Θήμιο σήμερα για το. Για ποιο? Για αυτό που έλεγε για του δημοσιογράφου και για τα κανάλια. Τι είπε? Αυτά που είπε, τέλος πάντων, θες να σου πω τι είπε? Ναι, δεν τον ακούω γιατί τον βαριέμαι λίγο. Καλά, εντάξει, έλα, γεια. Έλα, γεια. Επειδή τώρα με το κορονοϊό και τέτοια δεν μπορούμε να χορέψουμε και λίγο. Εγώ πώς θα χορέψω κιζόμπα τώρα? Δεν γίνεται, δεν μπορείς με κανένα τρόπο? Όχι. Τι χορεύεις? Κιζόμπα. Πάει καλά? Το κάνουμε λίγο το ρυθμό. Πάει καλά, δηλαδή έτσι έχω ένα παρτενέρ και κάνω εγώ κουμπουπούτσι. Ναι. Και αυτό ανάλογα, η γυναίκα κάνει και αυτό σε μένα. Έχετε στολή ή το κάνετε γυμνή? Κοίτα, ανάλογα με τις κάπες. Α, παίζετε δηλαδή ανάλογα. Είστε νεαρός? Νεαρός σας ακούω. Θέλω να πω, υπάρχει θέμα σε αυτό το ζήτημα? Όχι, όχι, όλες οι ηλικίες επιτρέπονται. Ναι, ναι, όχι, δεν λέω το ηλικιακό. Ενώ επειδή είστε νεαρός, μήπως δεν έχετε θέμα ή το παίρνετε το χαπάκι? Όχι, όχι, δεν το παίρνω το χαπάκι. Δεν το παίρνετε. Τρώτε μέλι, καρύδια? Όχι, όχι, είμαι μόνος με έτσι. Δεν χρειάζομαι αυτά. Φάει καλού κακού να κρατάς. Λες. Δεν ξέρεις πώς θα σου έρθει. Για τότε εσύ γιατί ξέρεις? Εγώ ξέρω. Είμαι έμπειρος χρόνια σε αυτό. Ειδικά το κοντοπούτσι το πάω δύο γόνατα. Δύο γόνατα, άκου λέει. Σε ενημερώνω επειδή δεν ήξερες. Okay. Γεια σου, σύντροφε. Γεια σου, να είσαι καλά. Πήγε πολύ πετυχημένα αυτό όλο. Δώσε χαιρετίσματα στο Θήμιο. Θα του πω, γιατί και αυτός είναι απασχολημένος με το κοντοπούτσι αυτή την περίοδο. Όταν αδειάσει, θα του πω. Πολύ καλή ανάλυση για την αστική δημοκρατία που έκανες. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Όταν βλέπω πώς λειτουργούν. Έκανα εγώ ανάλυση για την αστική δημοκρατία. Στον ύπνο μου, μάλλον. Το αυτή που έκανες προηγουμένως. Παραμιλούσα. Ο άλλος θα ήταν. Τέλος πάντων, όποιος από εσάς την έκανε. Υπνοβατώ καμιά φορά, υπνοβατώ και κάνω ανάλυση για την αστική δημοκρατία. Καμιά φορά συμβαίνει. Πάντως, όταν βλέπω πώς λειτουργούν τα άλλα πολιτεύματα που δεν είναι αστικές δημοκρατίες σε άλλα κράτη, με πιάνει τρόμος. Οπότε. Εντάξει, ας κάνω μια προσπάθεια, μήπως γίνει και καλύτερη. Όχι, πλάκα κάνεις. Απλά, αφού παρακολουθείς τα άλλα, παρακολούθησε λίγο και την αστική δημοκρατία να δω αν θα σου φύγουν και τα τσίσα μαζί με τον δρόμο. Ωραία, συνεχίζουμε. Όχι. Βεβαίως, πάμε, γερά. Ατυχίες, αδέρφια, ατυχίες. Οι δουλειές περιορισμένες. Δηλαδή άνοιξα ένα μαγαζί αλλά με κλείσανε φυλακή. Για χρέη? Όχι, τα άνοιξα νύχτα με λωστό. Αυτό το μαγαζί είχε θέματα εδώ από τον ηθοποιό τον Νικολαίδη. Είχε θέματα αυτό το μαγαζί, επειδή παίζει πολύ λέξη μαγαζί. Από χτες είναι η λέξη που διάλεξε ο Νίκος Παπάς μιλώντας με τον Μειονί να περιγράψει το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο δεν τον ενοχλεί το Μέγαρο Μαξίμου να γίνονται δουλειές, αρκεί το μαγαζί να είναι κάπως ενίο και να μην τα κέρδη του ενός αντιστρατεύονται τα κέρδη του άλλου στο μαγαζί. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Του Μουνιού το πανηγύρι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό με τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σκάνδαλα επί σκανδάλων αποκαλύπτονται από τηλεφωνικές συνομιλίες, αποδεικνύοντας ότι ο μόνος αθώος είναι ο πρωθυπουργός μας και σωτήρας ημών Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέχρι στιγμής δεν έχει κυκλοφορήσει καμία συνομιλία που να τον εμπλέκει, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πεντακάθαρος. Μπράβο Κυριάκο! Αντίθετα, για τον άλλο τον ακατανόμαστο, τον πρόεδρο ακόμη του ΣΥΡΙΖΑ, αποκαλύπτονται Σόδομα και Γόμορα. Με το συνεταιράκι του, τον Νίκο τον Παπά, είχαν στήσει φάμπρικα διαπλοκής με επιχειρηματίες και δικαστικά κυκλώματα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι έκθετος και υπόλογος στον ελληνικό λαό, δήλωσε ανώτατη τηλεοπτική πηγή από αυτές που προσφάτως χρηματοδοτήθηκαν. Την έντονη αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά προκάλεσαν τα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν σε δωροδοκία στενού συνεργάτη του. Θα τους γαμίσω όλους, θα τους ξεκολλιάσω, όλα τα μουνόπανα θα γαμηθούν πατόκορφα. Θα τα κλείσω φυλακή τα ξεκόλια, δήλωσε με το γνωστό μετριοπαθές ύφος του, ενώ θύμισε με νόημα ότι ο ίδιος είναι τσαντρικής σχολής και δε μασάει. Μετά την κατάργηση της κοινωνιολογίας και των καλλιτεχνικών, το Υπουργείο Παιδείας μελετά την κατάργηση της φαβορίτας από τα κεφάλια των μαθητών. Η κόμη των μαθητών μας ουδόλως δεν πρέπει να θυμίζει τεντιμπόιδες, δήλωσε ο υπουργός μας Νίκη Κεραμέως. Οι παραβάτες μαθητές θα κουρεύονται από την αστυνομία, πρόσθεσε ο υπουργός μας πριν προβεί σε γονικλησίες μπροστά από το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Καιρός. Βρε δεν μου γαμιέται και ο καιρός κάθε μέρα. Από το κακό στο χειρότερο, κάθε μέρα με σκάφανδρο πάνω στη μηχανή. Κατά δύσεις κάνει και φοράει σκάφανδρο. Κράνος το λέμε όλοι οι υπόλοιποι. Μια μικρή λεπτομέρεια, αστυνομικός είναι και δημοσιογράφος ΜΑΤ. Οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρει. Ένας άλλος δημοσιογράφος, ο Νίκος Ξηδάκης, ήταν και υπουργός, Σιριζέος. Δεν έχει βγει τώρα βουλευτής. Από ό,τι διαβάζω, θα ασχοληθεί εκεί με τα μέσα του κόμματος. Βγαίνει σήμερα το πρωί στο Ωμέγα και τον ρωτάνε, όπως είναι λογικό. Το θέμα της συζήτησης αυτές τις μέρες είναι τα σκάνδαλα, η σκανδαλολογία. Ποιος έχει πάρει πιο πολλά, ποιος μιλάει με επιχειρηματίες, τι λένε οι τηλεφωνικές συνομιλίες και άλλα τέτοια. Ρωτάνε λοιπόν τον Νίκο Ξηδάκη να τοποθετηθεί για την συνομιλία Παπά Μειονή και βρίσκει ο Νίκος Ξηδάκης, ως γνήσιος αριστερός και μοντέρνος άνθρωπος, μια πολύ ωραία επιχειρηματολογία και πολύ επίκαιρη. Κύριε Ξηδάκη, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιο θέμα υπάρχει. Δηλαδή, τι θέμα υπάρχει? Ο κύριος, να σας πω εγώ ποιο θέμα υπάρχει. Το τι παρακολουθεί το παρακράτος των Κοντζαμάνιδων, του Ασπίδα και ναι, της ΕΡΕ, ναι, έχει σηκώσει κεφάλι με χαρακτηριστικά Μπόλτον, ναι, εξαγοράζοντας τα μίντια, εξαγοράζοντας εξαντλημένους πια δημοσιογράφους. Τι αυτό λέτε που λέω, τώρα, αυτό που λέω. Τι λέτε τώρα. Πολιτικά δεν μιλάει. Η ΕΕ επί ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσε τον Καμένο. Ο Καμένος παρακολουθούσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ΕΡΕ του Κοντζαμάνη, της δολοφονίας Λαμπράκη, τολμάει να μιλήσει για παρακράτος. Ξέρετε, δεν μπορεί να μας παρακολουθεί τώρα. Δεν μπορεί να μας παρακολουθεί. Έχει δημοκρατική μνήμη ο ελληνικός λαός. Πριν 5 δεκαετίες. Έχει δημοκρατική μνήμη. Ακόμα αυτά ισχύουν. Ακόμα με αυτά πορεύονται. Με την ΕΡΕ, με τη σταυροπροσκύνηση Λειψάνων. Και με άλλα τέτοια. Πολύ ωραία αυτή η επισήμανση. Βεβαίως δεν απαντάει για το σήμερα. Θα μπορούσε κάποιος να την κατηγορήσει ότι υπεκφεύγει και πηγαίνει στα δρόμενα της δεξιάς πριν 50, 60, 70, 80 χρόνια. Ωραία να τα θυμόμαστε αυτά τα δρόμενα. Μάλλον έχει ιστορική μνήμη ο λαός. Το θέμα όμως είναι ότι δεν απάντησε τελικά για τον Νίκο Παπά με όλο αυτό το σοου που έκανε. Δεύτερον, μεγάλο κομμάτι και συνέχεια αυτού του παρακράτους ήταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Του παρακράτους της δεξιάς. Ήταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παπαγγελόπουλος ήταν αρχιπράκτορας, αρχηγός της ΕΕΠ επί δεξιάς. Και μετά έγινε αριστερός και μιλάει για το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Ο Καμένος ήταν δεξιός, δεξιότατος και ως μπούλης και λίγο μετά. που ήταν όμως συνεργάστηκε άψογα και με τον Νίκο Ξηδάκη και με την κυβέρνηση της αριστεράς. Η Παπακώστα και πάρα πολλοί άλλοι, Κουντουρά που ήταν και βασιλική, βασιλικιά. Οπότε έχει το επιχείρημα όλο αυτό και η ιστορική αναδρομή στερείται λογικής βάσεως. Πρέπει να ανανεωθούν λίγο τα επιχειρήματα, τουλάχιστον να έρθουν πιο κοντά στις τωρινές εποχές. Μην είναι στη δεκαετία του 60, μπορεί να πάει στο 80 ή στο 90. Λαός μέρος δεύτερον. Έλα, καλέ, τι κάνει. Έλα, μαρε, πού είσαι. Εγώ που είμαι, ή εσύ που δεν μου βάλε την αφιέρωσή μου την Παρασκευή, αλλά δεν πειράζει, δεν σου κρατάω κακία. Δεν αυτό έλειπε. Έφαγε πιστόλα, Πρόσεξε να δει. Η πλάκα ποια είναι, ότι εγώ σου ζητάω για του Σιριζέου το don't speak ή το μη μιλά, δεν είναι απαραίτητο και τα σχετικά. Μου φάνηκε πολύ βαρετή η αφιέρωση, ναι, για πε. Αλλά δεν πειράζει και γυρνάει και βγάζει αυτό το κολοσπότ που έβγαλε, που δηλαδή από το δεν μιλά περάσαμε στι παρλαπίπε. Δηλαδή, εντάξει, το ξεφύγει. Ισχύει έτσι. Το ίδιο και χωρί το παρλά. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Βέβαια, τον λατρεύω το Θύμιο. Έχει απασφαλίσει εδώ και λίγη ώρα, πραγματικά. Ναι, δυσκολεύτηκε πολύ ο Θύμιος, ο αιμονικός με το ΣΥΡΙΖΑ Θύμιος. Δυσκολεύτηκε πολύ. Αυτό, τίποτα. Τον έχω λατρέψει σήμερα για άλλη μια φορά. Αλίμονο. Έλα, γεια. Εσύ να σου λατρεύω κάθε μέρα. Φιλιά. Δεν με νοιάζει, γεια. Είσαι η Ελληνοφρένεια. Η ίδια, ναι. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Προλίγο έβαλε στον Παπανδρέου που έλεγε «Εγώ είχα πολλούς σκεπτικισμούς». Δεν υπάρχει αυτή η έκφραση. Ή μπορείς να πεις «Ήμουνα σκεπτικιστής» ή «Είχα αμφιβολίες». Δεν υπάρχει «Είχα σκεπτικισμούς». Αυτό. Πώς δεν υπάρχει. Είδατε ποιος το λέει. Ο Παπανδρέου, ο Γιώργος. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή έχουμε προσδοκίες μεγάλες. Η προσδοκία είναι πηγή στεναχώριας. Το λέω εγώ. Περιμένεις άλλα και δεν θα τα πάρεις. Λέμε ότι είναι η βαριά μας βιομηχανία ο τουρισμός. Παπαγίες λέμε. Δεν είναι καμία βιομηχανία ο τουρισμός μας. Η πραγματική μας βαριά βιομηχανία, Απόστολε, είναι. Η μαλακία. Να το πούμε, η μαλακία. Α, εντάξει, και η μαλακία, ναι. Αφού ψηφίζουμε όλα τα χρόνια αυτούς, ψηφίζουμε και μας γαμπάνε στον κόπο και όλα. Και του παίρνουμε και την μπουκιά και του κλείνουμε και τα δάκτυλα και τα πόδια και όλα. Δεν το πήγαινε εκεί, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, οκ. Okay. Η βαριά μας βιομηχανία, Απόστολε, είναι ο εφοπλισμός. Αυτοί πήραν τα πρώτα δάνεια και κάναν το πρώτο εμφύλιο. Ότι και καλά είχαν δώσει πολλά στην Επανάσταση. Και μετά, με τα πακέτα Μάρσαλ, ο μοναδικός κλάδος ο οποίος ήταν ανεπτυγμένος, ακόμη και σήμερα, ήταν πάλι εφοπλιστές. Αυτοί πήραν τα πακέτα Μάρσαλ στις Αμερικάνικες επανορθώσεις. Με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε κάποια στιγμή τον Ωνάση να είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. Και τώρα να έχουμε μαρινάκηδες, βαλαφούζιδες. Ορίστε, ήτανε, κάποτε ήταν ένας Ωνάσης. Τώρα ο πλούτος μοιράστηκε. Ορίστε, να τα. Θα λέμε ότι είναι κομμουνιστής ο Κυριάκος και έχει μοιράσει τον πλούτο. Σε πέντε. Δεν πειράζει. Δεν είναι ένας. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε και βουλευτές πολλούς φοπλιστές. Έχουμε. Τι θέλω να πω. Με κομπλέρι. Μην μου μιλάς, με κομπλέρι. Να μην σου μιλάω κιόλα. Εκεί φτάσαμε. Να μην σου μιλάω. Πρέπει να μου πας στο διάολο. Έλα, μωρή ποιότητα. Έλα, αγάπη μου. Θα προτιμούσα να με λες ποιότητα, όπως ο Σιμίτης. Ποιότητα. Ποιότητα, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το 2011 ή 12, αν θυμάμαι καλά, στα Γιάννενα, φέραν στα πειραματικά σχολεία κάτι πασοκονεοδημοκράτες, εννοείται με ταλέντα, έτσι, με προσόντα, όχι πεισματικά και μαλακίες. Κανονικότητα, η κανονικότητα του παρελθόντος, θα λέγαμε. Άγια σου, ντε, αξιοκρατικά και έτσι. Τους δώσαν λοιπόν θέση εκεί με απόσπαση, πήραν απόσπαση μέχρι και σήμερα είναι εκεί. Μπράβο. Τα παιδιά αυτά. Και πού θα έπρεπε να είναι, δεν καταλαβαίνω. Επειδή είναι ηλίθιος ο κόσμος και έστειλε το Πασόκ σπίτι του, θα φύγει και ο κορμός, ας πούμε. Μαλακίες, παιδί μου, μαλακίες, δεν καταλαβαίνω. Τα παιδιά αυτά τώρα παίρνουν κατά προτεραιότητα μετάθεση σε όποιο σχολείο του νομού θέλουν. Μπράβο. Με 40 μόρια και 50. Η γυναίκα μου με 200 μόρια που είχε ξενικευτεί στη διάολη τη μάνα, το παιδί το κράταγα μία, εγώ μία αυτή. Κατάλαβες, ωραίες καταστάσεις. Εκπληκτικά τουρισμό και έτσι. Ω, δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει να δεθείς και εσύ με το παιδί σου. Τι είναι το παιδί. Τη μάνα είναι το παιδί μόνο. Τι συμβαίνει τώρα. Ο ένας είναι γαμπρός, ο άλλος είναι κόρη, ο άλλος είναι γκόμενα εκπαιδευτικών. Μιλάμε τώρα για πανεπιστημιακών, έτσι αυτοί του φέρανε. Απλά θέλω να μου το σχολιάσει. Τι να σχολιάσω, επειδή είσαι μαλάκα και δεν πήγε να γραφτεί τα κόμματα. Τι να κάνω, με βγάλει ζωή για να φουκουμούνι, ρε πούστη. Αυτά πληρώνει. Όπως λέει και ο Παπαδόπουλος, ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά θα τον πιει. Αλλά θα τον πιω, σωστά. Πολύ σχολαστικά. Ατυχίες, αδέρφια, ατυχίες. Οι δουλειές περιορισμένες. Δηλαδή άνοιξα ένα μαγαζί, αλλά με κλείσανε φυλακή. Για χρέη. Όχι, τα άνοιξα νύχτα με λωστό. Και υπάρχουν οι αποκαλύψεις για το ότι ο Πάνος Καμένος παρακολουθούσε τον Αλέξη Τσίπρα, είχε ένα δικό του δίκτυο. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε ένα άλλο δικό του δίκτυο, μάλλον το επίσημο, δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς ήταν πιο επίσημο. Σε αυτά τα πράγματα πάντα μπλέκονται τα επίσημα, τα ανεπίσημα. Και ήταν τόσο αγαπημένοι, ο ένας είχε πει για τον άλλον τα καλύτερα. Θυμόμαστε και τη δήλωση Καμένο ότι ο Τσίπρας ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι ισχύουν όλες αυτές οι αποκαλύψεις, ότι δηλαδή υπάρχει όλο αυτό το πρακτορυλίκι, να το πούμε έτσι. Παρ' όλα αυτά, ένα τραγουδάκι μπορεί και να ταιριάζει στο κλίμα των ημερών. Με την καλή έννοια βέβαια. Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του. Κι οι καλοί της μάθητε δεν ξεκουράζονται ποτέ. Στα τέσσερα. Κράτα με να σε κρατώ. Όταν βγάλω τη σχολή, άμα μήπω με πολύ, και για να περνώ καλά. Κλάφτα χαράλαμπε. Θα υπομισθώ. Κλάφτα χαράλαμπε. Πάρει πολλά. Ελευθερία ή θάνατος. Πάτρια ο Μουέρτε. Ο Σουβού! Πού είναι, τι κάνει ο Σουβού! Στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Ως που να τη μέρα εκείνη που πράκτορες θα έχουμε γίνει. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Ο Πάνος ήταν ένας μπούλης. Και θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι σήμερα έχει ηγέτη του έναν έντιμο και άξιο πρωθυπουργό. Χριστός. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό. Τον καλύτερο πρωθυπουργό που έχει περάσει στα χρόνια της μεταπολίτευσης, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Και κάπως έτσι τελειώνει ο ύμνος των πρακτόρων από τον Θανάση Βέγκο, εμβολισμένος και εμβολιασμένος με τα ηχητικά που ακούσατε. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ναι. Έλα, τι έγινε, προσβλήθηκε και η δική σου αισθητική από το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ. Μπα, πιεσμένους σου έχω. Εντάξει, σωστό. Εσύ και όλα τα υπόλοιπα κανάλια τα οποία ανακαλύψανε το ΣΥΡΙΖΑ αφού έκανε αυτό το σποτάκι. Γιατί ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, ναι, τα πιάνουμε, αλλά μην μας λέτε ότι τα πιάνουμε, γιατί τότε προσβάλλεται η αισθητική μας. Δεν πάτε στέδια, λέει. Άκου, λέει και ο Θήμιος, λέει τώρα στράφηκε, λέει στους άλλους με τα 600 ευρώ. Ναι, ρε, αυτοί με τα 600 ευρώ πήρατε τα 840 χιλιάρικα του Ευαγγελάτου. Άσε με τώρα, καλέ μου, άσε με. Το είδες το σποτάκι, έτσι τα λες, καλέ μου. Το είδα, καλέ μου. Αλλά ένα σποτάκι για τους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης που κολοτρίβονταν τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβγαλε. Λέω ρε, παιδί μου τώρα, λέω, επειδή είπε άντε μου στο διάολο και το είπε με στόχο. Άντε μου στο διάολο και αυτοί που δεν είδατε ότι δεν έβγαλε για τους ιδιοκτήτες. Απλά αυτή η φάση με τη φάση που έβαλε τώρα για τον Καμένο και τα λοιπά, δεν μα έχει τι μου κάνει εντύπωση. Οι άλλοι γιατί δεν το παίζουν. Δηλαδή δεν το παίζει Sky και λυπεί, α πούμε, τη γραμμή. Τι να παίξουν. Έχει μόνο Μέγα και παραπολιτικά την έχουν προμοτάρει τη φάση του Καμένου και όλο αυτό το. Και καλά το με τον Παρακράτο και τον Καμένο και τη σκάτα για τον Κουρτάκι και αυτά. Οι υπόλοιποι δεν παίζουν κανένα μπαλά. Θα έτυχε. Δεν ξέρω, μήπω ασχολιόντουσαν με το GNTM. Ξέρω εγώ με το Masterchef, τον νικητή αν έκανε δηλώσει. Ναι, μου κάνει εντύπωση βέβαια για το τέτοιο. Πραγματικά τώρα δηλαδή που δεν το παίζει. Και ο δηλαδή Sky που παίζει full Μητσοτάκι να μην κάνει τέτοιο πόλεμο από εκεί. Τι φοβούνται τον ανταγωνισμό, ας πούμε. Πολύ περίεργο. Θέλω να πω για αυτούς τους λακεύες της αστικής τάξης που βγαίνουν και μιλάνε για έλλειψη δημοκρατίας στη Σοβιετική Ένωση για να αποκρύψουν το κύριο. Ποιο ήταν το κύριο? Εκεί η εργατική τάξη έπαιξε τον ιστορικό της ρόλο μαζί με το μεγαλύτερο πολιτικό όλων των εποχών, τον Λένιν, που κατάφερε και έκανε πολιτική και πράξη τη μαρξιστική θεωρία. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα κομμουνίστρια. Άκου να σου πω. Ο όρος κομμουνιστής είναι πολύ σημαντικός για την ύπαρξη του ανθρώπου. Όχι, το βλέπω εγώ, κομμουνιστής. Ακούσε με, και τον καπηλεύονται πάρα πολύ τυχοδιώκτες και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Να, ηγεμονία. Δεν ξέρω αν είμαι κομμουνίστρια, αλλά κάθε στιγμή της ζωής μου προσπαθώ να γίνω. Και επίσης, σε αντιδιαστολή λοιπόν με τη Σοβιετική Ένωση, το σάπιο σύστημά τους, αυτό που κέρδισαν εκεί, η παραγωγή, δουλειά για όλους, δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία, το σάπιο σύστημά τους δια της βίας, τα έχει αφαιρέσει όλα αυτά από το λαό. Γιατί και να νομοθετείς να χάνει ο άλλος τη δουλειά του, ή να πληρώνεται με επιδόματα, ή να κόβονται κονδύλια από την υγεία και την παιδεία, είναι βία. Η βία λοιπόν ξεκινάει από το ίδιο το κράτος, που εκπροσωπεί τους καπιταλιστές. Βάση διαλεκτικής λοιπόν, επειδή το σύστημά του σάπισε και πάει την κοινωνία πίσω. Δεν έχω σταυρώσει κουβέντα, είσαι σίγουρα, κουκουέ. Κατάλαβα, για πες. Δεν μπορεί πλέον ούτε να ταΐσει τον εργαζόμενο. Όχι να του παρέχει αυτά τα περισσότερα που δικαιούται, γιατί κάθε εποχή αλλάζουν και οι ανάγκες. Όταν λοιπόν ένα σύστημα πάει την κοινωνία πίσω και σαπίζει, συνεχίζει και μακροημερεύει. Όχι. Αυτός είναι ο στόχος όμως. Βάση διαλεκτικής λοιπόν, το επόμενο σύστημα θα είναι ο σοσιαλισμός κομμουνισμός. Είτε τους αρέσει. Δηλαδή συνεργασία Πασόκου Κουέ, καλά καταλαβαίνω. Εντελώς λάθος, καταλαβαίνει. Ωραία.